Claudiani Epigramma, quinquagesima secunda, de sene Veronensi qui suborbium nunquam egressus est. Hic sequitur paraphrasis in usum Delpini scripta. Fortunatus ille, qui consumpsit aetatem suam in campo patrio, domus ipsa, quem aspexit olim puerum, ipsa aspicit illum senem, qui initens baculo, in agro, in quo alias repsit, recenset tempora longa casae unius. Fortuna non agitavit illum impedimentis diversis, neque illa peregrinator vagos hausit aquas incognitas. Non ille negotiator timuit maria, non miles timuit tubas, non passus est lites fori clamosi. Ille imperitus negotiorum ignorans urbem finitimam, per fruitor conspectu patentiore caeli. Numerat annos per segetes alternas, non per consules. Distinguit autumnum per poma, ver per flores. Idem campus recipit solem cadentem, idem revocat orientem, et ipse agrestis definit diem suo orbe. Qui agrestis recordator quercum proceram emersisse ex glande exigua, et aspicit siluam, aequale sibi consenuisse. Cui agresti Verona vicina est longior ludis coloratis, et existimat existimat lucem benacum esse mare rubrum. Lacum benacum esse mare rubrum. At tamen robor est illi invictum, et saeculum tertium videt arum illum vigentem brachiis validis. Alius peregrinator et rimetor Hispanos ultimos. Ic peregrinator plus habet viae, ille senex Veronensis plus habet vitae meliores. Finis.